Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 188 van 4 januari 2013. Gelukkig nieuwjaar allemaal. In de box hangt nu Bart van Klaveren, daar punt. Mijn naam is Martin Broersen. Luc is computers aan het starten. Die zie je dan af en toe, zie je zo'n groen dingetje in Skype komen en dan valt hij weer weg. Dus dan heeft hij waarschijnlijk een blue screen of zo. Maar, ja, of moet hij even een nieuwe schep kolen op zijn pc? Nee, Luc krijgt nog 386 code. Hartstikke hip is dat. Ja, modern. Well, we zien dat Intel heeft aangekondigd Merrifield Socket smartphones. Merrifield is mogelijk de verkeerde naam, maar dat staat in het artikel op tweakers.net. Maar wat wel interessant is aan het artikel, is dat er 386-codes processors in telefoons komen. En dus ook in het benchmark overzicht dat er ook Android versies voor 386 code, zal ik maar zeggen, voor de ouderwetse Intel code zijn. En dat Canonical een Ubuntu voor smartphones heeft geïntroduceerd. Of tenminste, ja, dat mag ik niet roepen van... Aangekondigd. Aangekondigd. Maar ik krijg het dit jaar niet. Of gaan ze sneller dan ze nu met deze ontwikkeling als Intel wil? Ubuntu is toch ook voor een groot deel 386 code. Ik bedoel Intel based. Dus kunnen ze dan niet sneller schakelen als ze ook de chips beschikbaar hebben? Ik word heel somber en over toekomst en dit jaar nog niet. En ik dacht zelf al, toen ik het bericht hoorde van nou, dat kon dus heel snel komen. Mm-hmm. Ja, ik heb al filmpjes gezien op internet. Misschien heb ik het mis dan hoor. Dan heb ik het gewoon verkeerd begrepen. Ik ga even op Ubuntu.com kijken. Ja, niet officieel natuurlijk, maar ik bedoel, het leek me niet zo'n grote stap. Dus het leek me best heel logisch. En het leek me ook logisch dat er heel veel rumoer in de markt erdoor komt. Mensen zeggen, nou, Linux op smartphones. Ja, maar ja, dat idee is natuurlijk niet heel nieuw. Oké, ja, ze worden inderdaad op de 6 aangekondigd, maar ik kan nog steeds niet. Ik kan niet aan de plaatjes zien of het wat voor hardware het gaat. Mm-hmm. Dus het lijkt een beetje gerenderde plaatjes en niet echte foto's van echte telefoons. Ja, dan moeten we het even aan die Nederlandse ontwerper vragen die altijd die nieuwe Apple-producten redesign. Nee, maar Ubuntu staat natuurlijk bekend als de meest hardware-compatible distributie van Linux. Mm-hmm. Ja, dus als het nou een van de ingewikkelde distributie was die altijd loopt te zeiken over je spullen. Ja, ik dacht, als iemand het kan, moet Ubuntu het wel zijn. Ja. Ja, dus dat vond ik niet zo raar. Ik vond het niet zo vreemd bericht. Ik dacht, nou, dat zou best de eerste helft van 2013 zouden we daar eens iets van kunnen. Nou, jij had natuurlijk vorige podcast over die ultrabooks, of was het alweer één podcast eerder, maar de 386 in telefoons en dan 3 keer zo snel of zo als de huidige ARM-chips is toch ook een soort tegenaanval vanuit Intel? En kijk, de wereld is natuurlijk veranderd, hè? Dus bijvoorbeeld als vroeger de beweegreden was om niet de desktop of de laptop processor in te gebruiken, omdat de batterijen nou helemaal niet zo lang mee konden. Mm-hmm. Ja, als die nu wel langer mee kunnen, of als er alternatieve manieren van opladen zijn gekomen, ja, dan kan er opeens heel veel meer wel. En dan kun je wachten op nieuwe ontwikkelingen, maar dan kun je ook zeggen, nou ja, we hebben hier nog iets op de plank liggen. Ja, dat was nooit geschikt, maar eigenlijk is het helemaal niet zo raar om dat nu in te zetten. Mm-hmm. Ja, nee, ik heb toch gelijk. De eerste toestellen die door consumenten gekocht kunnen gaan worden, zullen niet voor begin 2014 verschijnen. Nee. Ik vraag het me af. Ik denk dat het zou mij niks verbazen. Misschien wel de officiële toestellen zoals ze bedoeld worden daarvoor. Ja, maar praten we over officiële toestellen met Ubuntu gewoon in de winkel gekocht. Ja, de Samsung Galaxy S5 met Ubuntu. Ja. Die ligt pas in januari 2014. Maar ik vraag me af of dat komt doordat Ubuntu voor smartphones niet eerder klaar is. Of doordat Samsung niet eerder klaar is met zijn Galaxy S5. Snap je wat ik bedoel? Dus als het principe er gewoon is. Als dit waar is, dan wil Intel toch ook nog aan pushen aan dat proces. Nou, dat heeft Intel er nou voor baat bij dat we met z'n allen gaan wachten? Dus we willen natuurlijk dan nu al die Merrifield socket processors in onze telefoon. Intel wil denk ik graag dat we Intel processoren afnemen. Mm-hmm. En hoe eerder hoe beter. Dat wil Intel heel erg graag. Vandaar dat zij met Samsung in bed gaan. En niet alleen met hardware van Intel. Maar ook Intel heeft natuurlijk lange tijd gesleuteld aan een mobiel besturingssysteem. Mm-hmm. We hebben, wat zal het zijn, een jaar of 5 geleden zijn ze met Mobilin gestart. Dat is toen uiteindelijk overgegaan samen met Nokia in Migu. En dat Migu is nu weer samengegaan met wat Samsung vroeger had, dat Bada. En dat Migu en Samsung en Bada, dat heet nu dus Tizen. Tizen. T-I-Z-E-N. Mm-hmm. Tizen, ik weet het niet precies hoe je dat uitspreekt. Mm-hmm. En Samsung gaat nu en die is er dit jaar met hardware komen wat dus niet meer op Android draait. Natuurlijk blijven ze dat gewoon doen. Maar ze komen nu ook met telefoons dat op dat nieuwe Tizen draait met Intel chips eronder. Ja, okay. Nou, dat ligt in de lijn van verwachtingen. Mm-hmm. Interessant. We krijgen ook Asus PC's met Leap Motion controls erin. Wat moet ik daarvan denken? Ga ik dan de hele tijd zo voor mijn laptop met mijn handen bewegen? Dat lijkt mij wel de logische volgende stap natuurlijk. Mm-hmm. Ik dacht dat je dan, als je springt met je laptop op je arm. Nee, kijk, nu moeten we allemaal zo'n scherm aanraken. Dat is natuurlijk heel erg onhygiënisch. Bovendien wordt dat scherm hartstikke smerig. Dus de volgende stap is dat we voor het scherm bewegen. En dit kastje wat ze nu hebben gemaakt. Ik heb daar wat filmpjes van gezien. Ook al een paar maanden geleden. Dat ziet er echt heel erg grappig uit. Het is ongelooflijk nauwkeurig. Enkele duizenden bewegingen per vierkante centimeter meten. En daardoor zien. Dus halverwege dit jaar gaan we zo'n ding voor het eerst op de markt zien komen. Nou, het schijnt dat Asus dus inderdaad een deal heeft gesloten met die fabrikant. Mm-hmm. Om een aantal van zijn laptops te voorzien. Of zo'n apparaatje mee te leveren. Want het is eigenlijk een heel klein los doosje. De grootte van een Lucifer doosje. Wat voor je scherm ligt. Mm-hmm. En wat dus veel nauwkeuriger jouw bewegingen kan meten dan de ingebouwde webcam. Het is gewoon een Kinect, alleen het mag niet zo heten. Ja, ik denk dat je daar het beste mee kunt vergelijken. En behalve dan dat het dus een stuk kleiner is. Het is niet zo'n hele brede sensor. Maar goed, de Kinect is dan ook bedoeld om op grote afstand, enkele meters afstand van het scherm, bewegingen te meten. Terwijl dit kastje juist is bedoeld om in zeg maar de kubieke meter voor het scherm te meten wat je doet. En het is heel nauwkeurig. Kan 10 verschillende vingers volgen. Dus het is heel erg grappig. Dan krijgen we wel RSI als we de hele tijd zo met onze handen in de lucht. We krijgen we dan ook, net als bij air guitars. Ja, maar krijgen we dan ook wedstrijden in airtypen? Want die begrijp ik uit dat als ik mijn vingers gewoon in de lucht zou houden, 10 vingers, dan kan ik typen. Ja, als er een nieuwe, want het is alleen maar een kwestie van een nieuwe manier van aansturen bedenken. Ik dacht aan repetitive pantomime strain, so it's injury. Maar ja, je krijgt wel allemaal dat soort rare toetsenbordachtige dingen natuurlijk. Dat iemand heel snel kan typen zo met zijn vingers in de lucht. Ja, en hoe heet dat dingetje? Marcel Marceau of niet? Nee, het doosje heet een Leap. Wordt door de firma Leap Motion ontwikkeld. En het is zeg maar gewoon een USB-device wat zo'n $70 kost. Mm-hmm. En ja, ze hebben nu een deal gesloten met Asus. Die gaat het bij enkele duurdere modellen standaard meleveren. Moet maar eens naar kijken. Er staat een heel grappig filmpje bij. Het is razendsnel. Heel nauwkeurig. Ik zal je even een linkje sturen. als je dan je window wil minimizen, dan moet je een trappetje aflopen. Kijk, ik loop naar beneden. En zoiets. Nou, ik vind het wel interessant. Dat opent natuurlijk hele mogelijkheden voor het aansturen. Want het is eigenlijk gewoon veel logischer dan op je scherm douwen. Maar eventjes nog verder. Dit zijn dus zeg maar de nieuwe sensoren die steeds gaan komen. Die zou je ook bijvoorbeeld voor medische applicaties kunnen gebruiken, of niet? Al was het maar dat je zo'n ding ergens in de hoek van de kamer zit en als oma valt, dat dan wordt opgepikt. Ja, maar ik begrijp van dit ding zelf dat het niet zo'n heel grote range heeft. Dat het echt gewoon binnen een paar... Dit is echt voor, net zoals dat de Kinect voor televisies is en op een paar meter afstand spelletjes te kunnen spelen, is dit ding weer bedoeld voor computerschermen waar je heel dicht voor zit om dingen te kunnen besturen. Ja, 50 centimeter of zo, als ik het zo even snel beoordeel. Dus je kan dat kan je hier niet mee doen. Maar je kan het natuurlijk wel in je telefoon doen of zo. Dat je dat boven je telefoon zit met je vingers te klooien. Deze sensor is specifiek voor dit doel ontwikkeld. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk om bepaalde sensoren in je huis op te hangen. Of op je lichaam te dragen. Dat als jij op een raar tijdstip, bijvoorbeeld midden op de dag, op een gegeven moment opeens niet meer beweegt. Ja. Dat er dan een alarm afgaat. Ja, dat lijkt me heel goed mogelijk. En helemaal niet zo ingewikkeld om dat te implementeren. Nu hebben de meeste mensen die aan zo'n alarmsysteem hangen, hebben vaak een soort ketting met een drukknop die ze in kunnen drukken als er iets misgaat. Maar dat zou natuurlijk volledig automatisch kunnen. Ze kunnen er toch gewoon hun vinger op steken en dan gaat die af. Dan gaat het alarm. Nee, maar goed. Ja. De toekomst nadert in dit opzicht dat men maakt die dingen steeds gevoeliger. Daar komt vast nieuwe software voor. Daar komen nieuwe toepassingen van. En dat is waar... Ik kan me voorstellen, want we hebben het nu over zo'n dingetje koppelen aan je PC. Maar dat je dat uiteindelijk ook op een of andere manier aan je... via, weet ik veel, Bluetooth of wat dan ook aan andere dingen kunt koppelen. En gewoon, ja, al is het maar een muizenval, ja? Mm-hmm. Toch? Nou, dat is trouwens een goeie, ja? Ik bedoel, maak een automatische muizenval. En die werkt met dit soort toestanden. Als je veel. Mm-hmm. Ja, daar, je viel even weg op een of andere manier. Oké. Nou ja, we gaan dit zien. Asus gaat in ieder geval er mee komen. De rest zal volgen met soortgelijke dingen. Neem ik aan. Neem aan dat Leapmotion niet. Of die heeft natuurlijk wel het patent. Laat maar. Alles gaat over patent. Ja, maar goed, die apparaatjes die worden niet alleen van Windows ontwikkeld. Die komen ook op andere computers. Het is tenslotte maar gewoon een apparaat dat je insteekt. Dus als je daar een leuke API bij bakt, dan kun je die overal gebruiken. En ik vind dat een hele leuke, interessante manier. Maar je hoeft dus niet meer je keyboard op Dvorak te zetten om heel snel te kunnen typen. Je kan binnenkort gewoon zo in de lucht met je Leapmotion nog sneller. Grappig. Hewlett Packard was ook in het nieuws. Die hebben aangekondigd dat ze alle units die hun targets niet halen gaan killen. Dat klinkt nogal spannend, want de eindgebruikers personal computer afdeling haalt al 100 jaar zijn taken niet binnen. Ja, maar ze maken daar een uitzondering voor. Want het schijnt namelijk duurder te zijn om hem af te stoten dan... Het klinkt een beetje hoeveelheid verlies die nu draait. Is dat zo? Nou ja, goed, we hebben het nu natuurlijk over wat gaat er in 2013 gebeuren. Maar HP die heeft het dus niet heel makkelijk, begrijp ik. Terwijl Intel dus eigenlijk gewoon redelijk goed aan de weg aan timmeren is. Ja. Intel is redelijk laat begonnen met het maken van chips voor de mobiele wereld. Dus ze zijn laat. Ik hoop dat ze niet te laat zijn. Dus ik ben heel benieuwd nogmaals wat die deal met Samsung gaat brengen. Maar. Ja, er zit natuurlijk ook het nodige body achter. Dat is net als met Microsoft die opeens gaat rennen. Wat is de visie over Microsoft en Windows 8? Daar. Jij. Ja, hoe bedoel je? Wat is de visie van Microsoft? Gaat het hard? Gaat het fout? Wat gaat er in 2013 gebeuren? Komt er een startknop terug? Het groeit een heel klein beetje. Mm-hmm. Ja, er zijn nu al een bericht over dat het wel meevalt of dat het iets minder tegenvalt. Mm-hmm. Ja. Tijd zal het leren. Het valt iets minder tegen, maar het is nog steeds geen juichende verhaal dus. Nee. Het is, het is natuurlijk de nieuwe Windows. Dus als je nu een nieuwe computer koopt, ja, dan staat daar Windows 8 op. En dan gaat er ergens een tellertje eentje omhoog van ja, we hebben er eentje verkocht. Goed dat er minder computers verkocht worden, minder PC's, minder laptops, minder desktops. Als er geen Apple zijn, ja, dan dat is natuurlijk ook bekend. Mm-hmm. Het bedrijfsleven dat de hand op de knip houdt en de investeringen voor zich uitschuift. Ja, die zullen op een gegeven moment zullen die natuurlijk toch weer nieuwe computers nodig hebben. En daar staat dan Windows 8 op. Of die computer die met Windows 8 wordt verkocht, of die uiteindelijk ook Windows 8 gaat draaien in de praktijk, dat is natuurlijk weer een tweede. Dat je een computer koopt met Windows 8 wil niet zeggen dat je hem dan gaat downgraden naar Windows 7, omdat de andere 99% van je bedrijf ook Windows 7 draait. Dus dat is om te volgen. Ja, en wat we eigenlijk ook zagen toen die Ribbon in Office net nieuw was, er komen natuurlijk allerlei third-party tools om oude functionaliteit terug te krijgen. Mm-hmm. Alleen ja, omdat het third-party tools zijn, weet je niet of ze betrouwbaar zijn, of er spyware of malware in zit. En dat is eigenlijk een beetje, ja, je ziet het bij Apple ook. Als de mainstream softwarefabrikant nalaat om functionaliteit die de gebruikers echt willen, om die erin te bouwen, ja, dan springen er al andere organisaties in het gat. En dan moet je maar zien wat er van terecht komt. Ja, we hadden het al eerder over, maar dat gaat op zich best aardig. Nou, ik vind wel, wij leveren natuurlijk ook zakelijk gezien computers. Maar dan doen we wel een startknop inderdaad voor terug bij elke die we leveren. Precies. Want anders krijgen we veel te veel eindgebruikers op ons dak. En de eindgebruikers zijn vele malen blijer dat ze wel weer een startknop hebben. Ja. En wij kopen er dan officieel voor €5 bij een bedrijf, zodat wij hopen dat er inderdaad geen malware en spyware en andere shit in zit. Dus wij gaan niet voor een free start knop. Maar ja, ik denk dat elk bedrijf dat zelf inderdaad gaat doen. En het is zoals we in China wel zagen, dat er hele bergen computers met spyware worden geleverd. Denk ik dat hier ook inderdaad de kansen verhoogd worden. Wat er gebeurt, hè, Martin, als ik het even heel zwart-wit schets. Microsoft brengt een nieuwe versie van Windows uit. Een nieuwere, tussen aanhalingstekens, betere versie. Mm-hmm. Wat zij zeggen, die startknop heb je niet meer nodig. Ja, jouw klanten kopen bij jouw computer. En dan ga jij er al een startknop voor €5 bij leveren. Mm-hmm. Dat is maar €5. En ik weet niet of zij dat betalen of dat je dat uit eigen zak betaalt. Maar dat is natuurlijk een geforceerde, gezochte handel. Mm-hmm. Maar het enige wat Microsoft hoeft te doen, is die mensen geven wat ze willen. Je hebt er goed over nagedacht. Van ja, ga ik dat wel of ga ik dat niet doen? Want die mensen kopen in principe gewoon een computer bij mij. Mm-hmm. Die vragen niet aan mij van, Martin, wil jij daar een startknop op zetten? Maar jij weet dat de telefoon gaat of dat je er een hele hoop gezeur van krijgt als je het niet doet. Mm-hmm. Klopt. Ja. Dat is wel interessant. Ja. Ja, het is ook interessant. Ik vind het een heel raar fenomeen dat wij... de kosten zijn het niet binnen de aanschaf van een PC. Maar het is raar dat we nu aanvullende software components moeten kopen. Ook, dat geldt trouwens ook voor e-mail. Want dezelfde trend zie ik eigenlijk het afgelopen jaar met Office voor home en student, waar geen Outlook in zit. Daar zie ik dus dat er echt bergen particuliere Office voor home en student kopen omdat ze Word willen hebben. Maar ze willen eigenlijk ook een mailer. En dan installeren ze nu maar Thunderbird als beste alternatief. Ik vind het wel. Je kan bijna op je prijslijst gaan zetten Office for Home in Student plus Thunderbird. Want dit is zo'n... Dat is zo'nzelfde raar soort fenomeen. Waarom is er voor een particuliere eindgebruiker niet gewoon standaard gratis een Outlook beschikbaar? Ja. Ja, daar zou Microsoft goed over nagedacht hebben. En gedacht hebben, nou ja, de mensen moeten wat te willen hebben. Want nu hebben we 100, nu hebben ze 100, bij ons kleine bedrijfje hebben ze 100 mensen. Gebruiken nu opeens Thunderbird, wat ze helemaal niet van plan waren. Ja. Dat kan toch nooit in het belang van Microsoft zijn? Die zou toch in alle gevallen beter willen dat die 100 mensen Outlook draaiden. Nou ja, Ik denk dat ze het geld verdiend hebben in de grote corporate omgevingen. Mm-hmm. En waar gewoon overal standaard Outlook geïnstalleerd staat. En dat ze misschien die consumenten een beetje onderschat hebben. En dit is natuurlijk allemaal van voor de consumerization, hè? Voordat het bekend was. Dat mensen zelf ook wat wilden. Voordat het individu in het bedrijf gezien werd. Want Bart, hoe zie jij dat? Zie jij ook heel veel Thunderbird releases? Of, Nou, ik zie sowieso niet zo heel erg veel bedrijfsomgevingen. We praten ook nu over particulieren. Dus het is... Nee, ik zie heel weinig Outlook, eerlijk gezegd. Oké. Ik zie eigenlijk zeker bij particulieren een verschuiving van een desktop applicatie naar gewoon een web e-mail. Mm-hmm. Veel mensen lezen hun e-mail gewoon online. Oké, dus dat is eigenlijk misschien ook waar Microsoft visie over gaat. Dat ze de mensen naar online willen pushen. Maar ze bewerkstelligen op sommige punten dat er dus Thunderbird wordt geïnstalleerd. Ja, nou ja, goed. Je moet soms wel anders. Ik krijg van de Duitse BTW-toestand. Ik werk nog met met Explorer 8. Verder kom ik niet, hè? Met een oude XP. Internet en die zeggen, nou, doet het niet. Nou, dan ga ik maar naar Chrome of weet ik veel wat. Mm-hmm. Ja, en dat zie ik steeds vaker langskomen. Van, uw browser is niet oké. En ik kan niet verder. Ja, ik kan niet jij zit ook op een, wat is het, 11 jaar oud besturingssysteem? Ja, nou ja, goed. Sowieso, maar als jij... Ik word ook wel eens wat. Ja, maar dat risico. Is niet, maar ik kan op deze computer, dan moet ik alles eraf gooien. Dus daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil niet upgraden. Het is mijn boekhoud op mijn computer. Maar voor dat soort dingen zegt hij dus, ik wil niet. Mm-hmm. En dan ga ik maar naar een andere browser. Deze visie snap ik vanuit Microsoft. Maar de visie van als het afgelopen jaar mensen Thunderbird zijn gaan installeren om mij heen in verhouding tot wat die mensen vroeger Outlook Express of Thunderbird draaiden. Want het is natuurlijk ook gek dat in Windows gewoon geen mailer meer zit. Maar goed, de vraag is natuurlijk ook, kunnen ze daar wel zo snel op reageren? Hè? Want wij kunnen wel iets roepen. Ja, het is een bewuste keuze om geen mailer in precies, die is er gewoon uitgesloopt. Mm-hmm. Ja, maar er is eigenlijk geen behoefte meer aan, denk ik, bij consumenten. En als je dat wel hebt, dan zijn er voldoende gratis alternatieven. Ja, maar daarom gaat Thunderbird zo hard. Maar ik bedoel, dat is dan toch alsnog een vreemd fenomeen. Nou nee, ik vind dat een logisch fenomeen. Mm-hmm. Maar is dat dan, ja, ik vind het ook uiteindelijk een logisch fenomeen. Maar is dat dan wat Microsoft voor ogen heeft? Want ik kan me niet zo goed voorstellen, als je eenmaal Thunderbird gebruikt, dan denk je, oh nou, Firefox is misschien ook wel aardig. En dan krijg je toch, je moet toch als supermarkt, moet je toch zorgen dat iedereen gewoon richting jouw supermarkt blijft lopen. Nou, er is niet zo heel veel synergievoordelen, hè? Als je op Thunderbird zit, dat je dan nog Firefox gaat gebruiken. Behalve dan dat het een beetje dezelfde look en feel heeft. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat je je bladwijzers of je dit of je dat kunt synchroniseren of zo. Er zijn geen, dus dat lijkt misschien technisch wel voor de hand liggen. Ja, maar ik bedoel, merk je vertrouwt toch eerder dan. Het gaat toch ook voor een deel over wat vertrouw ik eigenlijk en wat vind ik leuk. En, mm-hmm, ja. Ja, nou ja, goed, misschien laat Microsoft daar iets liggen. Ik denk eerlijk gezegd erg weinig. Ja? Ja, de mensen zitten misschien dan nu op Thunderbird omdat er van Microsoft geen applicatie is. Mm-hmm. Maar het wordt straks allemaal webapplicaties, denk ik. Oké. En dan, ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, dus dat is een overgang in Microsoft die laat dat gaan. Ik denk het, ja. Oké. Nou, interessant vraag. We zien waar het heen gaat. Ik zag op teletext. Ja, ik weet niet meer waar het nieuws tegenwoordig vandaan moet komen. Maar het komt tegenwoordig van teletext. Ja. Dat Microsoft een Amerikaanse man die in Amsterdam woont, die kinderporno heeft geüpload naar dat Microsoft server, dat hij die nu uitgeleverd is. Dus die is eind van vorig jaar is hij door aan Amerika uitgeleverd. Microsoft reageert daarmee waarschijnlijk op de Patriot Act. Maar ik vind het wel interessant dat dus inderdaad alles wat ik dus naar Microsoft upload daaronder valt en ook echt gemeld wordt actief door Microsoft. En deze man wordt terecht, vind ik wel hoor, maar hij wordt wel op het vliegtuig gezet naar Amerika aan de hand van... Ja, maar wat me dan opvalt is dat de Nederlandse pers niet gehaald heeft. Want het uitleveren van mensen is nogal wat. Hè? Dat is toch, heeft ook een beetje met meneer... Het gevaar is dat op een gegeven moment er zijn Amerikaanse agenten die proberen in Nederland Nederlandse leveranciers van Woodhouse... Maar wie kijkt nou op teletext, Luc? Wat? Nou, ik heb het ergens anders gelezen. Oh. Ja, oké. Okay. Dat is nogal heftig. Dus dat uitleveren is altijd heftig. Mm-hmm. En er zijn landen die niet uitleveren. En er zijn landen die wel uitleveren. En Nederland... denk maar aan Assange. Dat verhaal eigenlijk. Hè? Doen we dat? En of het nou kinderporno gaat of moorden of wat dan ook. Dat is, misschien weet u dat wordt in Duitsland. Is er een wet dat er niet uitgeleverd wordt. En dat op die basis allerlei oud-SS'ers en zo. Mm-hmm. Laatst is gewoon de laatste dood gegaan. De laatste oorlogsmisdadiger. Maar die werden dan niet uitgeleverd. En waarom doet Nederland dat dus wel? Nou, omdat het een Amerikaan is. Hè? Niet hebben. Ja, het is wel een Amerikaan. Die het was wel een Amerikaan. Oké, goed. Maar goed, hij is hier. Of hij was hier. Ja. Ja. Mm-hmm. Ik bedoel, is dat meneer Teven, die wat dat betreft wat makkelijker schijnbaar is dan vorige staatssecretaris? De grote onderscheid hier is dat het om een Amerikaanse staatsburger gaat die toevallig aan Nederland woont. Het verhaal met Assange en wat was het? Er was een hacker in Engeland die systemen gekraakt had. Mm-hmm. Die ook heel lang zijn uitlevering heeft aangevochten en uiteindelijk zo psychologisch in onderzoek is gegaan dat hij op medische gronden uiteindelijk niet is uitgeleverd. Maar ja, het uitleveren van een staatsburger aan Amerika is natuurlijk een heel ander verhaal dan een Amerikaan uitleveren aan Amerika. De overweging is overigens bij uitleveren of de betreffende persoon risico loopt. En het is natuurlijk wel bekend dat mensen die met kinderporno en al dat soort dingen in Amerikaanse gevangenissen niet zo erg lang overleven. Dat soort overwegingen. Maar goed, Amerika doet zijn best en wij doen ook ons best, neem ik aan. Nou ja, Microsoft geeft je dus er in ieder geval aan. Dus dan weet je ook weer hoe Microsoft daarin staat. Ja. Want we hadden het net over e-mail in de cloud. Maar er staat dus wel je e-mail bij Microsoft die je aangeeft als je over je moord bekent in je e-mail. Luc, wat heb jij voor nieuws gezien? Want het is... Gewoon een beetje. Er zijn ook een heleboel cijfertjes losgekomen weer. Weet ik veel, 10 miljoen LG Optima. Dat zegt niemand niks, maar toevallig heb ik een LG Optima smartphone. En dan denk je, dat is toch aardig. Dat begint ook een beetje te lopen, die alternatieven. Dat waren relatief goedkope dingen eigenlijk. En ik ben zeer tevreden. Het enige probleem is dat ze langzaam opstarten, maar voor de rest doen ze het. Ook cijfers over de kerstverkopen. Dat er weer 332%, dus drie keer zoveel als vorig jaar... tijdens de eerste kerstdag smartphones en tablets zijn geactiveerd. Dat zou dus iets zeggen over de verkopen. Dat die inderdaad enorm zijn toegenomen voor dat soort dingen. Voor de rest heb ik nog niet zoveel gehoord over kerstverkopen. Ook geen hele positieve berichten. Daarvoor waren er wat positieve berichten. Maar achteraf hoor je dat meestal pas rond de CES. En die gaat deze week van start. Dan hoor je wat er echt verkocht is. Wat me ook opviel is dat de marketing in Nederland zit een beetje fout. Berenschot heeft een onderzoek gedaan en die zegt 40% van de marketeers in Nederland, dat zijn marketingmanagers, zoeken een andere baan. Daar zit dus ook crisis in. En dat gevoel heb ik al een tijdje dat die hele marketing eigenlijk een beetje onderuit aan het gaan is. De oude modellen werken niet. We weten steeds meer dat emotiemarketing dat het is. Maar daar is niemand in opgeleid. Hè? Nou, we hadden het net natuurlijk even over Windows 8, maar wij wilden folders hebben en posters en materiaal, dus wij bellen Microsoft. Maar het blijkt dat de marketingafdeling in Nederland opgeheven is. Dus wat je dus... Je bedoelt de marktondersteunings, ja? Ja, die van Microsoft bestaat niet meer. Dus wat er in Windows 7 tijd was aan folder materiaal... Wacht, de Microsoft in Nederland bestaat niet meer? Als marketingorganisatie. Nee. Oké, okay. Nou dat is grappig, want dat onderzoek van Berenschot geeft dat dat daar 30% van de mensen beducht voor nadere reorganisatie in ontslag. Dus het vak marketing gaat onderuit, we moeten kijken. En terwijl je toch aan de andere kant ziet dat... Kijk, want wij waren op zoek naar posters en folders, maar komt dat omdat dat een ouderwets idee is? Ik bedoel, wat... Is posters en folders nog wel van deze tijd? Kan je niet van de. Ik bedoel, wat is eigenlijk dan marketing? Wat als je als het niet meer papiervorm is? Je wil natuurlijk graag de dealer info. Nee, hebben. Goed, dan krijg je ook de vraag. Zijn er nieuwe vormen van marketing? En dan praten we over social media. Mm-hmm. Ik hoorde iemand vreselijk klagen over de gemeente Amsterdam. Die heeft een programma dat heet I Amsterdam. En het enige wat die mannen doen is inderdaad op papier allerlei advertenties maken. En hele grote letters op luchthavens neerzetten. I am Amsterdam, dat soort dingen. Maar die doen dus niks aan social marketing. Die doen niks aan twitteren. En dat zou een nieuw specialisme kunnen zijn. Hè? En je weet dat checken dat is van al social marketing. Dat is al een nieuw specialisme. Dus daar is, ja, denk is ik wel een stijgende, maar... daar is denk ik wel een stijgende lijn in. Ja, maar daar zijn dus... Nog geen opleidingen voor. Dat zijn mensen die zichzelf hebben wijsgemaakt hoe dat werkt. Wat zei je daar? Ja, daar heb je geen posters voor nodig. Kijk, het punt is, als je vraagt, daar denk jij dat er nog mensen leven die we zouden kunnen bedienen met posters? Dan zeg ik natuurlijk ja. Ik bedoel, die mensen zijn nog niet allemaal dood. Maar als je het andersom vraagt, zeg van god, daar denk je dat er alternatieve manieren zijn om jongere mensen te benaderen zonder posters? Dan is het antwoord ook ja. Ja. En de grote bedrijven, ja, die hebben inmiddels begrepen dat van die posters, ja, daar zit niet echt heel veel rendement meer in. En ja, de alternatieven, ja, die worden onderzocht op dit moment. Maar er zijn nog geen pasklare antwoorden voor. Ondertussen is natuurlijk het hele advertentienetwerk ingestort. Zelfs de televisie, hè, de ster die komt, die heeft zo'n app waarmee je tussen het kijken van je film door... op je second screen, op je iPad of op je Android tablet... extra informatie over de reclame kunt zien die ze kan op tv. Nou ja, het voert het niet te ver. Het is een leuk idee, jongens. Maar volgens mij is de reclame, ondanks dat het een soort noodzakelijk kwaad is... is dat natuurlijk ergens nummer 1. Nummer 2 dan, na de hondenpoep. Maar daar zit natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Dus het probleem met die reclame, met die advertenties... is dat het, ja, het is nodig om die kranten van het magazine bij je thuis te krijgen... Maar het leidt ook af van hetgene wat je denkt als consument te kopen. Je wil het ene, je krijgt het andere erbij. Ja, en dat hele model, ja, dat staat natuurlijk al op zijn kop. Dat is al de afgelopen 5 jaar, 10 jaar, is dat gewoon stap voor stap verder om zeep geroepen. Dus dat bedrijven niet meer investeren in hun afdelingen, in hun 1.0 afdeling, als je ze zo noemt. Ja, dat is wel logisch, dat ze misschien een hele afdeling sluiten. En ondertussen zijn ze heel hard aan het ontdekken van hoe moet het dan. Maar niet op de oude manier meer. Nee, dus wat jij hebt gezien is een logisch gevolg, Luc, van die 40% minder. Ja, nou ja, goed, daar is dus. En dat lees je ook een beetje. Men praat tegenwoordig, dus die marketinghoogleraren die doen aan emotie, economie en pico-economie, dan gaan ze zelfs hersenscans doen. Dat deden we vroeger natuurlijk al met rapid eye movement. Maar nu gaan ze echt kijken vanuit welke achtergrond mensen beslissingen nemen. En dat leidt tot een andere aanpak. Het is duidelijk dat een bedrijf als Apple daar intuïtief misschien, of gewoon omdat mensen vreselijk getalenteerd zijn, heel goed op hebben ingespeeld op die marketing. Die doen een ander soort marketing. En die bereiken dat mensen nog, laten we zeggen, op een koude decemberdag gaan zitten wachten om een nieuwe iPhone 5 of 5S te gaan kopen. Nee, dat is heel slim gedaan. Dat is op een andere manier kijken naar marketing. De traditionele manier om naar cijfertjes te kijken, bereiksgroepen, doelgroepen, dat soort dingen, werkt niet meer, want, en dat is al eerder gezegd, iedereen kiest op het moment zelf voor wat hem op dat moment aanstaat. En er is geen consistentie in te vinden. Nou, schijnbaar zijn er topbedrijven die dat beter doen en bedrijven die dat slechter doen. Mm-hmm. En dan kijk je ook bijvoorbeeld in de telecomwereld. Je ziet bedrijven als KPN op een of andere manier verliezen die totaal het contact met de markt. En daar viel me dan deze week een advertentie op dat ze daar een nieuwe marketing en sales manager zoeken voor KPN. Nou, dat is toch een functie waarvan je zou zeggen, moet je daarvoor adverteren? Dan moet je gewoon een headhunter hebben. Maar ik geloof in de Volkskrant een advertentie van KPN. En dan denk ik, hallo, dat... Nee, maar als je tegenwoordig bij de KPN een probleem hebt en je belt, dan krijg je allemaal... Mensen die ongeveer niks doen, maar dan zeggen ze, ik zie dat u nog geen PC-veilig pakket heeft. Oh, dat is dat soort dingen zeggen. Daar komt het nieuwe marketing vandaan. Dus dat je gewoon een helpdesk belt die dan marketing gaat bedrijven over dat ik een PC-veilig pakket moet aanschaffen. Commercieel aware callcenter medewerker. Ja, zoiets. Bah. Hey, als je op YouTube kijkt en je zoekt daar iPhone 5 ad... van advertentie, dan is er van een YouTube-account die heet Parody, is er een geniale advertentie van een nieuwe iPhone 5, waarbij ze een iPhone 5 die 5 meter lang is of zoiets aanprijzen. En dan zeggen dat ze een compleet nieuw geredesigned hebben en zo, maar als je dat filmpje goed bekijkt, dan zie je eigenlijk precies wat en hoe Apple dat doet. Het is briljant. Dus de jongens die ze aan het woord laten, de titels van de functies die ze bekleden bij het bedrijf, ze zijn allemaal senior vice president of zoiets. En de manier waarop ze spreken, de intonatie en de dingen die ze bedenken. Met zo'n 5 meter lange iPhone heb je dan natuurlijk beter signaal, vooral voor je lange gesprekken. Ik doe me toch even denken aan die auto-advertentie van hoe autoverkopers worden opgeleid, weet je wel? Mm-hmm. Kun je nog herinneren, zo'n prachtige advertentie van zo'n meneer die dan, wilt u een kopje koffie en het zoontje over de bol straaien, ja goed. Nou ja goed, psychologie dus, en dat wordt steeds belangrijker en in marketing en daar is eigenlijk in de opleiding, voor zover ik dat kan zien, ook aan mijn kinderen die dat soort opleiding hebben gevolgd, vrij weinig aandacht voor. Maar volgens mij doen ze ook zomaar wat of niet? Ze kloot ook af en toe maar wat. Want als ik toch bij de Albert Heijn naar binnen loop en er gaat een speeldoosje spelen, wat gemonteerd is aan het hekje waar je naar binnen loopt, en die gaat me een of andere kerst welkom op de kerstmarkt roepen, dan voel je toch als gebruiker of zo, of als een user, voel je toch ook niet meer serieus genomen. Denk, dit is zo zielig, laat ik maar wat kopen voor die stakkers. Pak heel slecht mensen. Ongelooflijk. Er kan toch geen marketing meer eten? Nou, hebben wij het er wel over, dus het heeft zijn doel misschien bereikt, maar het is gewoon wegjagen. Slechte aandacht is ook aandacht. Oké, jongens, wat gebeurt er verder in de wereld van de computers? Niets. Rustig. Ja, dat is een beetje triest eigenlijk, hè? Nou, we gaan de uitverkoop zien, jongens. En ik moet eerlijk toegeven, ik wil toch een nieuwe laptop. En ik ga gewoon een Windows 7 dingetje zoeken. Doe het niet. Misschien zijn ze nu wat goedkoper, dacht ik. Ik koop gewoon een Windows 8. Wil ik hebben. En doe er gewoon voor €5 een startknop in. Van Martin. Ik wil geen Windows 8. Want ik weet niet zeker of mijn oude programma's zoals Ventura en zo daar allemaal op lopen. Dat betwijfel ik ten zeerste. En dus die ik wil doen helemaal het ook niet op Windows 7. Dus dan dat is alvast klaar. Wat je kunt? Die doen het ook niet op Windows 7. Dus dat nee, die doet het ook niet op Windows 7. Maar ik heb dus. Ik merk steeds meer dat er heel veel programma's langzaam niet doen op mijn XP'tje. En dat is toch heel jammer. Ik ben zo gehecht eraan. Mm-hmm. Dat zei je 11 jaar. Ja. Ik moet je wel feliciteren, Luc, dat jij de enige uit mijn netwerk bent die de afgelopen 5 jaar het woord Ventura tegen mij gezegd heeft. Daar ben ik zo blij mee, jongens. Ik ben het graven. Ik denk, oh ja, Ventura, ja. Ventura, ja. Ik ben er nog versie 10 gebruik. Ik ben er zeer blij mee. Want het is een van de weinige programma's waar je met dezelfde basis onmiddellijk webcontent en pagina's en Word en alles eruit kunt gooien. En pdf'en kunt maken. Ja, dus waar Word langzaamaan nu kun je dan ook pdf'en maken. Maar dat kon ik altijd al. Mm-hmm. Dus het idee, en wat heel belangrijk is, de wijzigingen in mijn oorspronkelijke tekst gaan dus onmiddellijk naar alle andere wijzigingen. En als ik zelf... ze hebben te vroeg hun marketingafdelingen opgeheven of zo bij Ventura. Ja, volgens mij. Ja, nou, dat is naar Corel gegaan. En Corel is eigenlijk de sloper van dat is dus, die koopt allerlei programma's op. En gaat daarmee, ja, eigenlijk, ik noem dat altijd de scheepsloper van de softwarewereld. En die gaan dus de restjes nog een beetje uitbaten. Mm-hmm. En dat is een Canadees bedrijf die daar op zich heel goed in is. En hun logo, ja, is de luchtballon, hè? Ja, maar goed, maar Ventura was geen luchtballon. Ik vind nog steeds een schitterend programma. En maar je bent er ook aan gewend en je wordt oud. En met Alzheimer, ik bedien, wil ik over 10 jaar woord 84 gaan gebruiken of zo? Hmm. Word 84 met een D en een T bedoel je dan? Ja, ja, wat me overigens opviel, dus ook voor Alzheimer. Ik ben bij een dokter geweest. Ja, want heb je de app getest? Want we hadden het vorige week over de Alzheimer-app. Ja, ik heb dat bekeken. Dat is allemaal, ik heb het commentaar gelezen. Het slaat helemaal nergens op. Het zijn eigenlijk allemaal spelletjes die ze dan als Alzheimer verkopen. En dat heb ik in het algemeen gemerkt, dat zo'n woord als Alzheimer ongelooflijk veel reacties losmaakt. Dus ik heb zelf een artikeltje geschreven, luxala.nl/alzheimerremedies.htm. En daar heb ik al 800 mensen op gekregen. Terwijl ik dat echt maar naar 40 mensen heb rondgemaild. Niemand weet dat. Maar men gaat daar dus naar kijken. Want dat zijn dingen die doen. Dus als je... En er was zelfs iemand die ik krijg dan reacties. Die stuurt me dan een audiofile van een half uur. En dan gaat er alleen maar over dat ik het boek moet kopen. En daar staan allemaal verschrikkelijk goede remedies in. Maar op pagina 77 van het boek. En op pagina 142 gaan we over deze methode. En de bedoeling is natuurlijk dat je het boek koopt. Maar dat hoor je pas op het eind. Is echt vreselijk irritant. Maar bereikt een doel. Marketingmethoden die dus gebruikt worden. Zijn pak mensen op zoiets. Hè? En laten we eerlijk zijn. 5% van de mensen boven de 85 gaat Alzheimer of iets dergelijks krijgen. En we worden allemaal ouder. Dat zijn gewoon bijna nog beter dan seks, geloof ik. Mm-hmm. Ja, maar dat is dus wat het volgende speeldoosje bij Albert Heijn gaat melden. Dat ik minder Alzheimer krijg omdat ik naar de Albert Heijn ga. Bent u daar alweer, meneer Poel? Ja, bent u daar al lid. En je krijgt tegenwoordig van Ingram, die hadden in december een leuke actie lopen. Daar kun je punten krijgen voor je Albert Heijn aankopen. He, dus die proberen ook spullen bij Albert Heijn te plaatsen. En je ziet daar dus dat een bedrijf als Ingram, wat toch een distributeur is eigenlijk en niet een retailer, mm-hmm, acties doet via Albert Heijn. Ja, dus maar marketing is belangrijk. Je moet naar andere dingen kijken. En de vraag is of bijvoorbeeld de traditionele retailers waar ik dan voor schrijf, of die dat wel genoeg doen. Of die werkelijk wel kijken of die nieuwe toepassingen waar we het net over hadden, zoals beveiliging en bewegingsdetectie, allemaal te koppelen. Of die daar instappen en of ze bijvoorbeeld hun klanten adequaat helpen met de problemen waar ik ook tegenaan loop. Namelijk je poort 80 openzetten op een of ander debiel boxje van je provider waar je niet in kan komen en wat ze onder haverklap resetten. Dat is iets wat... Ja, leg de link tussen Ingram en tussen Albert Heijn. En het eerste wat ik denk is, ja, maar goed, die hebben lekker veel boodschappendoeners, dus daar bereik je groot publiek mee. En dan schieten we meteen een verhaaltje binnen over de Rabobank, die het verkopen van mobiele abonnementen stopt. Want ja, het ligt toch wel erg ver bij hun core business, namelijk bankieren vandaan. Ja, ja. Dus ik denk, we hebben wel een keerpunt bereikt. De ANWB heeft het ook nog een tijdje gedaan, en de Postbank ook. En iedereen die maar een netwerk had, die liet het uitwonen door andere mensen die nog een netwerk zochten. En omgekeerd. Maar ik hoop dat de Rabobank toch wel een trend heeft ingezet. Van schoenmaker hou je bij je leest. Dat is de reden dat ik weg ben bij Ziggo. Omdat ik helemaal geen televisie of geen internet en geen telefonie van Ziggo wil. Mm-hmm. Als ze mijn televisie en mijn radio niet knap kunnen krijgen. Ja. Dus als iedereen weer gewoon naar zijn basis terug gaat en weer gewoon zijn eigen ding gaat doen, volgens mij gaat het dan prima. Er is zo'n uitspraak van, als iedereen aan zichzelf denkt, dan wordt er aan iedereen gedacht. Maar ik dacht eigenlijk van, als iedereen gewoon zijn eigen ding doet, dan is er voor alles iemand. Mm. is een soort Don Quixote gedachte misschien. Goed, weten jullie wat het Pebble horloge is? Ja, natuurlijk. Wie weet het niet. Heb je die nog niet? Ik heb geen idee. Nee? Moet je even op YouTube kijken, Pebble Watch. Dat is een Kickstarter project. Dat is een e-ink horloge dat ze oorspronkelijk voor de BlackBerry wilden maken. Want ze dachten, de BlackBerry-users die gaan nooit kapot. En de nummer één vraag die ze kregen was, wanneer komt het voor iPhone? En uiteindelijk hebben ze het voor iPhone en Android gemaakt. Mm-hmm. En kun je apps installeren op je horloge. Ze zijn wel wat groot en ze zijn er in wel drie kleuren. Ik geloof dat ze $150 moeten gaan kosten. En als je met $1000 geloof in ze geïnvesteerd had, dan had je, ik geloof, twee keer zoveel horloges daarvoor kunnen krijgen of zo. Ja. Leuk idee. Ja goed. Ja. Nou, je had het net over de Rabo met allerlei actie, maar ze stoppen met mobiele telefonie aanbieden. Ja, eindelijk. Ja. Ja, wat een waanzin. Dus aan de ene kant gaan ze breder, aan de andere kant weer smaller. En moet je partneren met dingen die je zelf niet zo goed kan. Bedrijven, andere mensen zoeken waar je wel aan wil verbinden, maar dat niet zelf gaan doen. En het kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik grap altijd van bij een bank betaal je zelf om het werk van hun te mogen doen via telebankieren. Maar... En dan daarna gaan ze op zoek van wat kunnen die mensen nou nog meer laten doen waarvoor we ze kunnen laten betalen? Nou, het idee is natuurlijk, we hebben daar mensen achter de balie zitten. Ja, die zitten daar de hele dag maar. Dus laten we ze nou wat andere producten kunnen aanbieden en in onze halletjes actieborden neerzetten waar mensen dan vragen, heb je dat ook? En ik ga op vakantie, ik wil dit. En ik kan me nog wel een aantal... Vroeger moest ik geld wisselen natuurlijk bij de bank. Dat doen we niet meer, maar dat je bij de bank kwam. En dat is natuurlijk voorbij. En ik denk dat daarom Rabo misschien ook al die extra dingen gewoon kwijt moet. Maar jongens, voordat ik ga volgende week naar Spanje. Ik wou nog één ding melden. Waar ik eigenlijk naar zoek is een vergelijkingssite voor vergelijkingssites. Ja? Wie knipt de kapper, Luc? Wie knipt de kapper? Want ik wilde een auto huren in Malaga. Mm. En daar ben ik dan eens een beetje rondgedaan. Ik ben uiteindelijk voor een week helemaal vol verzekerd voor €84 klaar. Maar het is niet te geloven. De websites die het aantal verschillende prijzen, zelfs op de site van Hertz, staat er dus links van, dan kun je gewoon boeken. Dit wel, dat kost €128. En dan rechts staat er ergens, sale aanbieding. Als je daar niet op klikt, kom je niet bij de €84. Maar Hertz heeft zelf alternatieve bedrijven, volgens mij, die helemaal de naam Hertz niet hebben, waar je het gewoon kan boeken. Precies, ja. Dan krijg je het goedkoper. Ja, precies. Maar het is dus zo'n warboel, ook met vluchten en zo. Niemand betaalt hetzelfde. Een kwartier later klikken krijg je een andere prijs, dat kan ik me nog voorstellen, maar verschillende websites doen dus verschillende dingen en ik vertrouw dus al die de goedkoopste absoluut niet meer. Dus zeker voor vluchten, goedkoopste tickets, boeknu.nl, weet ik wat, al dat soort dingen. Het klopt allemaal niet. Het is een teken, Luc. Het is de voorbode van de one-to-one marketing. Iedereen gaat dus gewoon zijn eigen prijs betalen, omdat jij er iets meer voor kunt betalen dan iemand anders. Mm-hmm. En jij bent bereid om iets verder te zoeken. Ja. Die trend die we in Amerika zagen, dat bedrijven, als je dicht in de buurt van een concurrent wordt, dan is het goedkoper voor jou. Nee, goed. Ja. One-to-one alleen. Dan heb je dus geen vergelijkingssite meer nodig. Dan heb je een app nodig die jouw profiel zo goedkoop mogelijk maakt. Dat kan. Je bedoelt dat je een Tor-browser nodig hebt om je totaal anoniem te maken, zodat ze geen gegevens over je kunnen verzamelen. Of juist wel, maar dat je dus bijvoorbeeld zegt, kijk, ik ben alcoholist. En dat betekent dat ik in dat vliegtuig misschien wel 6 biertjes drink. Nou, 4. Hè, dan... Goed, dat is 4 keer 5 euro. Profielen faken. Dan krijg je dus fake profielen. Dat is waar ik een beetje naar zit te denken. Ja? De bittere pil. Dat je dus aanbieders krijgt die zeggen, wij faken je profiel. Wilt u een vliegreis kopen of wat dan ook? Daar zitten natuurlijk allerlei filters al in. Ik bedoel, als je Rus bent, dan schijn je in bepaalde hotels in Turkije niet meer binnen te komen. Nou goed, dus... ik ben Rus, dan wil ik even een Nederlands profiel hebben, begrijp je? Want ik wil toch in het hotel zitten. Dat soort dingen. En met die vliegreizen ook. Waarom krijg ik een goedkopere prijs? Waarom zou men mij een goedkopere prijs willen hebben? Omdat ik, maar dan ben je dus in basis, want je bent op zoek naar een vergelijkingssite voor vergelijkingssite. Maar eigenlijk ben je dus op zoek naar een soort profielfaker. Ja, een profiel. Nog minder wil betalen dan je nu betaalt. Jongens, daar neem ik afscheid, want ik moet mijn spullen gaan pakken. En mag ik u nog even wijzen op de website www.reddehaven.nl. Want ik ben bezig om een referendum te organiseren om die verkoop te stoppen. www.reddehaven.nl. En daar heb ik nu 500 reacties, maar ik moet er nog 26.500 hebben. Jongens, tot ziens. Succes. Volgende week zit ik in Spanje. Doei. Hoi. De marketeers die willen natuurlijk al jaren one-to-one marketing. Alleen het gekke is, het komt er nu al aan. Alleen daar lijken we de marketeers niet meer voor nodig te hebben. Nee, die zijn er ontslagen, hebben we net gehoord. Precies, die zijn opgeheven. Maar wat hebben we dan nodig? Automatiseerders. We zitten in een goede branche. We gaan als IT-bende een goed jaar tegemoet. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei. Doei.